Velkommen til God Nyhet Podcast. Er du klar til meg? Er du klar nå? Jeg har ikke vært stille så lenge siden før du ble født. Rett før, til øyeblikket før jeg ble født. Kom igjen, der var han. Der var den. Lydeffekt. Velkommen, Manuel. Velkommen til episode. Episode skal vi ta på nå? 56? Ja, det kan godt være. Tror jeg. 5-6. 56. Det er mange. Det er mange. Det er veldig mange. Mange tider. Og slik som sist... Har du quiz? Så har jeg funnet en quiz, fordi jeg glemte å ta med... Jeg fant, nemlig i går, fant jeg en bok i nattbordskuppen. Jeg tror du sa at i går så fant du en bok i natt. Jeg skal bare ha en snus. Og det synes du var gøy. Det synes jeg var hysterisk, faktisk. Du holdt på å sprute vann utover rett, Mac-en din. Jeg vil bare ha et lite spørsmål til lytteren. Ja, hva vil du spørre lytteren om? At vi hadde just hatt en diskusjon, to sekunder før sending, mm-hmm. om... Ordspillet paringspartner er gøy. Ja. Jeg synes det er gøy. Lytter svarer. Lytter svar. Lytter har svart. Da tar vi det til etterretning og putter det inn i arkivet. Jeg fant nemlig en quiz-spørrebok i nattbordskuffen. Fordi jeg synes det var, jeg synes det var så gøy med quiz. Synes det er gøy med quiz? Selv om jeg kommer ut til et vanlig dårlig ord av en quiz, så synes jeg det var gøy med quiz. Ja, jeg må gjøre klar poengtavlen igjen da. Jeg har tatt min snus. Du har tatt din snus, og du er jo forberedt som aldri før. Vel. Denne gangen er quizzen om, skal vi se hva står det her. Skal jeg bare ta det på det skriftspråket, det blir formidlet via, eller? Det tror jeg kanskje du... Jeg tror vi må gjøre det. Men du føler at du kan forbedre det betraktelig, så synes jeg du bare skal ta det på det. Det blir jo mer forståelig hvis jeg snakker på mitt språk, men det blir litt mer autentisk hvis jeg tar det på sitt språk. Jeg har lurt på en ting, Steffen Borgersen. Ja. Kunne du tenke deg, dersom hele verden skulle blitt klonet av en person, kunne du tenke deg at det var det? Ja, nå går vi inn i et tankespill jeg har hatt mange ganger. Ville jeg vært min egen beste venn? Hvis jeg hadde møtt meg selv. Eventuelt er det spørsmålet, ja, men... Ja, for det er i hvert fall det jeg har tenkt. Så jeg tar det du sier, og gjør det om til min egen. Sånn at det spørsmålet du stiller. Ja, men det er greit. Og jeg tror at jeg hadde... Ja, jeg tror jeg hadde satt pris på mitt eget nærvær hvis jeg ikke var sammen med meg selv hele tiden. Eller den andre meg selv. Det tror ikke. Jeg tror jeg hadde irritert meg selv. Det husker jeg når jeg drev og skrøyd da... av min ekskone, som da var min kone, mm-hmm. så skrøyde jeg av hun for det at jeg hadde aldri klart å bo sammen med meg selv. Ja, det er litt umulig skryt da, eller sånn umulig... Ja, men hvis det skulle vært, hvis verden skulle blitt klonet, ja. Altså verden skulle blitt tatt over, det trengtes, la oss si, det måtte være... Det er jo en ting jeg ikke sex. Kunne hjulpet meg med. Ja, det... Ikke det hele tatt kunne gjort med. For det ville ikke din klone heller gått med på. Nei. Nei, det er jo en... Ville den det, så ville jo jeg det også. Det er jo sånn, det er jo det paradokset, ikke sant? Ja, det er for så vidt sånn. Ja, men det hadde ikke... Om det hadde aldri... Eller om det hadde... Jeg synes ikke at jeg er den deiligste. Men synes du at du er den med best oppførsel, tankegang, væremåte, og så videre? Dersom det skulle være en prototype av deg selv. Ja, nei, ikke av deg selv, dersom det skulle være en prototype, unnskyld, av, på planeten da. Ja, altså en representant for arten. Ja. Ja, jeg tror jeg kommer godt mitt, ut av det der, altså. Det er jo... Spørsmålet mitt er vel egentlig, kunne du tenke deg å være president i USA? Det er jo egentlig et spørsmål da. Ja, det er jo det er en måte å se på det. Ja, dersom det hadde kommet aliens, ville du... Nei, jeg trenger noen smartere enn meg. Dersom de hadde sagt, ja, men dersom de hadde sagt... Ta meg til din leder. Dette var på et eller annet annet program som ikke jeg kan huske. Men spørsmålet ble jo... Newton, var det ikke? Det vet jeg ikke. Det har jeg ikke peiling på. Men det ble tatt opp. Og hvem vil du Hotel Cæsar, da... Hotel Cæsar, var det det programmet? Hvem hadde du... Det kan være faktisk radioresepsjonen du er på. Jaha. Er du for støkt? Nei, jeg er ikke... Nei, eller problemet skulle ble tatt opp. Hvem skulle du ringt? Hvis... At hadde du ringt en romforsker fra et annet, annet sted. Ja, en jordforsker. Ja, en jordforsker, rett og slett. En jordforsker hadde dukket opp og bedt meg om å sette han i kontakt. Jeg bare forutsetter kjønnet her til han. Sette det vesen i kontakt med den største autoritetsfiguren jeg kan komme på da. Yes. Det kunne jo vært fristende å bare ta rollen sånn umiddelbart. Så bare sånn, hello, can I speak to the... do you have the president there speaking? Det sagt, ja. Jeg hadde nok fremtrådd litt mer folkelig og sagt, nå var du jævla heldig, ja. Hadde jeg sagt. Nå, så flaks har du aldri hatt altså, i ditt liv. Jeg har akkurat gjennomført valget nå, og det, ja. Det viser seg at jeg kom godt ut av det denne gangen. Ja. Så, speak, hadde jeg sagt. Så, speak. Nei, det var bare ren nysgjerrighet. Nå klarte vi å bruke en del tid på, den. Før du skulle til på quizzen da. Ja. Ja, for vi ble enige om at jeg skulle lese det slik den var. Jeg tror det. Hvis du... Altså, det var derfor jeg kom inn på tanken, eller på ja. Den tanken, for at hvis du selv mener at du kan perfeksjonere det i større grad, så tar du det på din måte. Ja. Skal jeg lese det på nynorsk, eller skal jeg lese det på bokmål? Er det spørsmål? Det spørsmålet? Ja. Ta det på nynorsk. Skal jeg ta det på nynorsk, ja? For all del, det tror jeg blir... På nynorsk, da, så er ordet quiz, det er det samme. Det er, med sett. Med sett og Q. Har de sett inn i Norge? Det har de. Mm-hmm. De har sett. Yes. Hvor mye... Dette blir ja, gøy allerede. Ja. Kan du om... Bibelen. Dette var det jeg sukket mest over på den forrige. Det var det. Så derfor var det et godt valg. Er hele quizen om Bibelen? Hele quizen er om Bibelen. Den er laget i anledning Alf Kjetil Valgermo sin bok, som er da... Altså, det er så dumt. Det er så gjennomdumt. Røff guide til Bibelen, har han skrevet. Som han skal prøve å gjøre Bibelen litt kul, vet du. Litt sånn inn og trendy, og ut av støvete bokhyller, og inn i barnenes og ungdommens, hva skal man kalle det, umiddelbare oppmerksomhet. Jeg synes det er tåpelig når sånne bibelmennesker skal liksom prøve å gjøre religionen sin hipp og trendy. Ja. Men det er jo bare mitt syn, da. Og hvis han har et motsatt syn, så blir det 1-1, og da er det uavgjort, og da er det ingen som vinner. Spør meg. Synes du at bibelmennesker... gjør rett i å prøve å fremstille religionen sin som hipp og trendy for ungdommen. For å lokke de inn i fella. For å lokke de rett inn i pavefella. På samme måte som du har innredet din bil som attraktiv. Med litt diskolys og litt... Med litt sammenklappet pappeske på gulvet, litt bak seterad. Ja, og så sånn her mumitroll-bilder og sånne ting. Mumitrollene er jo fjernet nå. Det fikk jeg påbud om at det måtte... Det kunne jeg ikke ha. Hvis det er Tove Jansson sa dette, dette går ikke. Det er ikke greit. Hvis du vet hvem Tove Jansson er, så si ja nå. Nei. Nei, det er da skaperen. Gud? Av Mumi. Åja, ok. Tror jeg. Tror jeg. Ja, det, ja. Det er mulig, hun bare fant opp Mumi-motoren, ikke fant selve Mumi. Vi har jo vår venn Jan, som jeg tidligere har uttalt er distribusjonsansvarlig i Stavanger, mm-hmm. som også er vår korrekturleser, han så han må sende oss, han må finne ut om Tove Jansson. Tove J. Hvertfall ikke Tove. Hæ? Sa du Tore eller Tove? Tove. Tove. Er vi der igjen? Ja, nå er vi der igjen. Ok. Ja, Tosten. Tosten, ja, den ga meg på. Ja. Tosten ga meg på. Men du? Ja. Alf... Inge Haaland. Alf Inge Haaland er en person som har navn, vår første fornavn er Alf. Men vi har bare Alf. Så er det bare Alf, et navn, det er Alf. Han er Alf Prøysen. Alf Prøysen, ja, det er mye Alf for når man begynner å regne litt på det. Men Alf Kjetil. Aldri hørt om. Valgermo med dobbelt V. Ok, vi setter i gang en quiz. Kjør quiz. Valgermo. Nå utfordrer Valgermo deg. Hvor mange spørsmål er det? Denne gangen er det bibelske tallet 12, fra de 12 stammene i Israel, og så videre. Steffen Borgårdsen, dette tror jeg til hvor mange disipler var det, for eksempel? 7. Nei, det var 12. Jeg vet det var 12. Vet du det var 12? Ikke feil. De gir meg feil på den. Det var 12 disipler, jeg vet det. Det er minus 12 poeng. Nei, må du ikke, nei. Jeg vet det var 12 disipler. Her må du være snill, Vanger, for her må jeg få poeng på deg som jeg faktisk kan. Det var ikke et spørsmål fra quizzen. Helvete. Men nå er du varm. Nå er du varm, er varm i bibeltrøya. Åh, jeg svetter i bibeltrøya. Ja. Mange har gjort det. Ja. Nå skal du høre. Spørsmålet igjen. Det er 4 alternativer, sånn som sist. Du må lese fort ja. I dag. Jeg må lese fort i dag, og så er det da... Jeg gir poeng tydelig. Ja, det vil jeg tro du gjør. Juleevangeliet blir lese i norske kyrker hver julaftan. Her får vi høre om Jesu fødsel. I hva by ble Jesus født? Nummer 1 Betlehem. er Jerusalem. Betlehem. Et barn ble født i Jerusalem. Nei, Betlehem. Ja, Betlehem. Jeg svarer B, C eller D, Betlehem. Du svarer Betlehem umiddelstreks. Yes. Det liksom... Da får jeg ekstra poeng hvis jeg klarer det før. Nei, det gjør du altså ikke. Du har Jerusalem, du har Nazaret, du har Betlehem, eller så har du en liten by som heter Kapernaum. Skjønner du? Skjønner du hvorfor man skal vente på at alternativen er lest opp? Ja, han ble, de synger at han ble født i Betlehem. Da svarer du Betlehem. Jeg svarer Betlehem. Det er riktig. Ja da. Et poeng noteres ned på tavlen. Det hadde vært syrlig og sarkastisk og ironisk dersom ikke han ble født i Betlehem når de synger et barn ble født i Betlehem. Mm-hmm. Jeg skal ikke synge noe mer i dag. Spørsmål 2. Ja. I bibelfortellinga om Noas ark regnar det i 40 dager og 40 netter og vatene fløymar over jorda. Jeg er ikke helt knallgod på nynorsk uttale. Nei, men jeg prøver. Du er så bedre på oversettelse på direkten heller, så bare les du på nynorsk. Til slutt byrjar vassstanden og minke igjen, og arka strandar på Araratfjella. Noah sender to ulike fugler for å sjekke om det er trygt å forlate arka. Hva for en fugl kjem tilbake med et friskt oljeblad i nebbet? Er det en rammen? Er det ei due? Er det en albatross? Eller er det en spurv? Jeg svarer A, ravn. Du svarer A, en ravn? Hvis ikke, så er det B. Kan jeg svare hva svarer du? Jeg svarer A eller B. Greit. B for due. Du svarer due. Nå hadde jeg allerede trykket på A, eller den første. Oh, ja. Men du, jeg føler min egen poenggivning. Så da fikk jeg, var det riktig? Var det due? Jeg henger meg litt opp i hva oljeblad, er det oliven på nynorsk? Er olje oliven? På nynorsk? Ja. Kan jeg få 20 gram olje, så får du 20 gram oliven? Det er noe sånt. Men altså svaret, riktig svar da, er jo ei due. Så jeg hadde rett? Ja, du hadde rett. Vi har ja, 2 poeng. Første mosebok. Min punkt. Ja. I første mosebok. I første. Kan vi også lese historia om hebreerguten Josef som blir seld som slave til Egypt. Mannen han tjente var livvaktsjef hos den egyptiske faraoen. Jeg svarer C. Hva heter livvaktsjefen? C. Vi har 4 alternativer. Bare svar C. Er det Pilatus? Å ja, ok. Det er noe kjent navn. Kanskje jeg kan redde meg. Er det Paulus? Fuck, alle er kjente. Er det... Jeg vet det. Er det Potifar? Jeg vet, jeg kan svare. Eller er det Peres? Jeg trekker tilbake C. Ja. Og det er heller ikke Israels gamle konge. Altså, ikke konge, men nå tenker jeg på Shimon Peres. Mm-hmm. Jeg svarer A. For da trekker jeg... Nå skal jeg forklare hvordan jeg tenker. Jeg tenker pint under Pontius Pilatus. Ja. Og jeg tipper da, hvis han var vaktsjef, eller livvaktsjef, så pinte han folk. Så jeg tipper ikke, jeg vet faktisk. Så skråsikker jeg er det, A. Du svarer A der, Pilatus? Ja. Ja. Pontus Pilatus da, er jo han som hadde ansvaret for å drive med en sånn der korsfestelse, tror jeg. Av Jesus, for eksempel. Så det er en stund... Ja, livvaktsjef, ja. Ja, men at han var skrevet i første mosebok, som er da første boka i Gamle Testamentet. Det er bare sånn nere som det er. Gamle Testamentet. Første mosebok er i Gamle Testamentet, og så har du liksom de her... Gamle Testamentet var jo skapelsen og dette. Ja, som er første mosebok da. Men jeg setter Pilatus her sånn, og det er altså feil. Du som er så glad i radioresepsjonen, du burde jo umiddelbart kastet deg på Potifar, som de kaller han Steinar Sagen, når de er ekstra, ekstra glad der inne i Oslo. Jeg har ikke hørt så mye på det, men ok. Da er vi tilbake på 1 poeng. Potifar, jeg trodde det bare var sånn vasenavn. Ja, det trodde jeg også. Ja. Men nå er det tydeligvis et bibelnavn, og det er ikke vas. Nei. Moses leia folket sitt ut fra Egypt, og tok imot Guds lover. Mellom Anna, de 10 båda. Bakker og berg. Lytter du nå, eller kommer du på gøye ting å si imellom? For nå, dette kan ramme quiz-scoren din. Ja, kjør på. Blant annet de ti bud. På Sinai-fjellet. Sinai. Moses. Sinai. Sinai til narkotika. Sinai til de ti bud. Det er også. Mm-hmm. Noen av det i hvert fall. Ja. Moses var utan tvil en stor mann. Men hva heite den første kona hans? Å, herregud. Jævla, hva er det for en setning? Moses var uten tvil en stor mann, men hva het den første kona hans? Men er det sånn, hva er det de mener med stor? Det er så jævla usakelig spørsmål. Kunne ikke heller spørt hvilket fjell, så hadde jeg svart, ja, sier det i fjellet. For det husker jeg, og mange bud fikk han. Ja. Det var 10. Ja, men hva het den første kona? Og den første, er det sånn at den første kona også er den første ekskona? Det er spørsmålet jeg stiller. Ja, det vet ikke jeg. Det er et godt spørsmål. Ja, men hva heter hun? Heter hun Miriam? Heter hun Rakel? Heter hun Asenat? Eller heter hun Sippora? Jeg stiller deg disse spørsmålene. Jeg tipper hun heter Rakel. Jeg tipper også hun heter Rakel. Tipper du? Det er et flott mamma? Navn. Ja. Det er feil. Det var flaks. Det er altså du redusert tilbake til der riktig? Du begynte. Hva var korrekt? Det er Sippora, et vakkert kvinnenavn fra et fjell. Fra nå skal jeg bare velge det som høres mest sykt ut. Velg de tøyseste til navnene du finner. Det skal jeg gjøre. Før Israel ble et kongedøme, var det israelitiske samfunnet styrt av såkalte dommarer. Bibelen forteller at ei av disse dommarene var ei kvinne. Hva heter hun? Navnespørsmål her igjen. Ja. Heter hun Deborah? Heter hun Dalila? Heter hun Batseba? Eller heter hun Hulda? Skal du si Hulda? Da er det jo bare å plukke ut det som høres rarest ut. Så da svarer jeg A, B, C og D. Du svarer altså Deborah, Dalila, Batseba, Hulda. Jeg må høre det veldig full fart. Deborah, Dalila, Batseba eller Hulda? Batseba. Du går for Batseba? Ja, jeg gjør det. Batseba, du må ikke tenke sånn. Nei, det er altså... Det var Hulda da. Det var Hulda, der er det enda et minus, ja. Der er det minus 1, altså minus 2. Og så var det da... Skal jeg si riktig nå, eller vil du gjette det en gang til? Nei, jeg vil høre riktig svar. Riktig svar er Deborah. Ja, det ser du. Nå var det plutselig... Dette er laget opp av psykologer, tror jeg. Ja. Nå er vi på spørsmål 8. Vi er halvveis, vi må fortsette. Å, herregud. Bibelens Job mister 7 søner og 3 døtre som følge av et veddemål mellom Gud og Satan. Korleis, ja. Uskyldige her, men uskyldige er ofte de som rammes. Det er det. Korleis døyde deg? Du ble vel penetrert av noe gamlere. Nå, det er ingen penetrering i Bibelen. Rivjern. De døyde av pest. De ble kastet ned i en brønn full av gjørme. Huset ramla sammen over deg. 3 krigarer drap deg med sverd. Puff. Ja, nå, Tommy Forlid. Jeg skulle ikke få til å tenke. Jeg tipper B. Nei, det var bare sånne gjørme-greier. De kastet ned brønn full av gjørme? Ja. Nei, jeg tipper, for å få litt action, Tipper hadde gjort en jævla dårlig jobb når de bygde huset sitt. Ja. Og så raste huset. C, svarer jeg. Du svarer på C? Ja. Ja. Det er riktig! Du er på minus 1! Skal vi si det at når for en sjanse å gå i null og komme helvete ut av det, så kan vi si det siste spørsmål? Vi kan det. Vi kan si at nå er vi på siste spørsmål. Det er 7 av 12. Ja. Vi gjør som vi bruker og fullfører ingenting. Nei. 7 av 12. Kom igjen. Siste. Sjanse å gå i null. I den apokryfe novella Judith. Dette er ingen veien, gjerne. Dette er her du ville satse alt. I den apokryfe novella Judith blir vi kjende med ei handlekraftig kvinne som lukkast i å drepe en vidgjeten herfører. Hva heter han? Jeg håper du skulle spørre hva hun heter for noe. Da er det tilbake Judith. Ja. Du hadde tippet det. Men her får vi noen navn. Det er jo navnekvist fra Bibelen. Ja, det er ikke noe ordentlig. Jeg likte ikke den så godt. Nei, ikke heller. Men det er noe. Lag din egen quiz da vel, hvis du ikke liker denne så godt, som noen lagde til deg, som du kan bruke gratis. Så ser du til meg eller ser du til meg selv? Oh, ja. Og til alle som klager over alle ting som ikke er noe vitt å klage over. Helt enig. Heter herrføreren Goliath, Holofernes, Tiglat-Pileser eller Nebukadnesar? Se. Tiglat-Pileser. Han med bindestreken. Vi går for bindestrek. Veldig rart å lage et alternativ med bindestrek hvis det ikke er han. Ja, det blir litt sånn Anne-Sofie da. Ja. Det er jo... Som har blitt et veldig rart alternativ. Det var ikke Tiglat-Pileser. Hva? Det var rett og slett Holofernes. Oh. Holofernes, du er på minus 2 igjen, Premak. Det var synd. Det var synd. Som jeg mistenkte på forhånd, så var du ingen bibelskriftlærd. Nå er du litt tøffere å si det i ettertid. På sist så var du litt sånn, jeg har en følelse at dette har du ikke peiling på. Mm-hmm. Og så hadde jeg, på en av de i hvert fall, du sa det flere ganger. Og jeg sa det to ganger. Du traff flere ganger også. Men, en gang traff jeg, og en gang bommet jeg. Ja, husker jeg korrekt. I så fall kanskje riktig. Men det er det vi gidder av denne bibelquizen, eller? Ja, jeg skal slå det tilbake med en quiz. Er det mange spørsmål? Nei, det er ett. Et spørsmål, ja. Kan det kalles en quiz? En mono-quiz? Nei, jeg vil kalle det spørsmål. Ja, du vil slå tilbake med et spørsmål. Vet du også om det var om... Nei, det siste døgnet hadde vært det varmeste sted i Norge? Eller har vært det varmeste sted i Norge i dag? Det vet jeg. Vet du? Jeg vet det. Jeg følger med. Du sier i Norge. Ja. Men er det egentlig i Norge? En del av Norge, det. En del av Norge, ja. Og da røper du vel noe? På samme måte som Flekkerøya, en del av Norge. Så er jo altså... På samme måte som dronning Maudland er en del av Norge, eller? Yes. På samme måte som Bjørnøya er en del av Norge, eller? Og da er derfor er jo altså øya... Spitsbergen. Ja, eller Svalbard som noen kaller det. Ja. Spitsbergen... Hva mener du med Spitsbergen, da? Det er ikke det bare en plass oppi der. Er det bare en plass? Ja, Svalbard er jo mer kjent. Er Svalbard mer kjent? Ja, det vil jeg si. Ja. Svalbard er bedre på PR. Ja, det er sant. Spitsbergen-Svalbard-debatten raser der oppe. Så... Forbannet kaldt til alt som vært det da. Jeg passerte jeg har den også på min liste, at det er kaldt. Ja. Jeg synes jo egentlig at vi burde begynt med værmeldingen hver gang, i stedet for quiz. Mm-hmm. Fordi... Kanskje, nå ble jo, denne quizen ble jo ikke en suksess. Nei, det var ikke så god suksess. På linje med forrige gang. Det var, men forrige vi lærer at det er ikke alltid lurt å duplisere. Nei. Men jeg har da lest, hvis vi skal følge værmeldingen, at Sibir byr på litt grann kullegrader nå fremover. Hva synes du om det? At det er vel ikke Sibir som byr på kullegrader, det er vel heller resten av vårt land som fær Sibir-kulle. Nei, det kommer fra Sibir. Gjør det det, ja? Ja. Åh, jeg trodde det var det. Det er ikke sånn at det bare lages. Det skulle bli like kaldt som i Sibir, tror jeg de mente. Åh, ja. Nei, nei, det er rett og slett at Sibir sender sin overskuddskulle da, til oss. Den kan de beholde. Jeg mener det samme. Det er kaldt, eller? Jeg satt meg inn i bilen i Grasken, mm-hmm. i den morges. 6 kullegrader. Inn i grasken. Ja. Inn i grasken. Som er oppvarmet ved hjelp av... God vilje. Og et åpent vindu, eller? Nei, det er jo lukket igjen. Har du lukket igjen det vinduet? Ja, med det lukket jo igjen om vi hadde surstrømming der inne. Ja, er det sånn... Vi satt opp noen plader litt sånn, vi lukket det ikke igjen, men vi satt en plate inntil? Ja. Et høl i veggen din? Ja. Ja. Det skal være det et vindu. Skal jo tette... Det burde vært et vindu, da. Det er gode p-verdier der. Men det blir faktisk... Det høller seg mye varmere enn det er jo... Eller ikke mye... Det sier dere... Det var 6... Det skal jeg google med en gang. Heter det p-verdi når det er isolasjon? Det er veldig kjedelig for lytteren når du googler. Er det, ja. Om jeg prater i mellomtida. Gjør det. Prat. Jeg kan informere om at det der er cirka... Nå hører ikke du etter når jeg prater. Jeg får opp p-stav, p-piller, p-ring. Penis. Penetrering. P-verdi. Perkele. P-verdi er altså ikke riktig når det gjelder om isolasjon. Da er det... Det var jo velsignet at du googlet det. Ja. Så det blir mindre jobb på Jan. Jeg går for uverdig, ja. Kanskje har Jan et... ikke Google det nå. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke det. Jeg skal tilbake til listen. Ja. Sibir i sør, kaller jeg det da. Sibir, ja, Sibir i vest i alle fall. For det var bikkalt, og jeg passerte... Jeg tror det var rundt 12-13 grader, kanskje. Jeg fikk ikke helt med meg hvor kaldt det egentlig var. For det var 6 kuldegrader inn i min graske i dag. Mm-hmm. Jeg kjører jo over heia. Der var der 20 kuldegrader. Ja. 20 kuldegrader. Mm-hmm. Jeg måtte faktisk filme det. Jeg kjørte selvfølgelig til siden. Så, den... så filmet du ut av vinduet for å vise hva det var? Ja, så filmet jeg ut for å vise hva kaldt det var. Nei, jeg, så filmet jeg den der gradestokken på bilen min. Eller gradetallet. Du har vel et gradestokk? Jeg har gradetall. Med kvikksølv og det hele. den viste minus 20. Er det sånn at det, hvis det blir for varmt, så bobler kvikksølvet, sånn at det sprekker over, sånn at det puff, ja, sier det. Ja, og så når det blir for kaldt, så renner du det i bunnen. Mm. Ja, det er viktig å holde en sånn en god lunk på den der da. Ja, men det var jo litt stemningsdreber at du var klar over det var for noe. Men... Ja, men du lurer ikke meg opp i stryen. Jeg hadde egentlig tenkt å åpne i dag med at Norge har gjort en kjempebrøler med å være så god i OL. Aha. For nå kommer enda flere folk til å ville komme til Norge og bo i Norge. Hvorfor det? Fordi at det er så gøy å være norsk og best. Åja. Men den vitsen skal jeg ikke bruke, fordi at den hadde en eller annen person i Nytt på Nytt, rett og slett stjålet av meg. Ja, riktig. I tilfellet med det til at i går så satt jeg på en sånn Nytt på Nytt-sak. Ja. Og da var det ja, vitsen var at vi hadde så mye gull. At det var liksom det som var reklam. Nei, det var ikke det som var vitsen. Nei, var det ikke det? Nei, vitsen var å ikke reklamere så mye for Norge. Nei. For det så bra ut å være norsk. Ja, ok. Ja, men der ser du at det er ikke alltid... Det er jo best å vinne. Rett og slett. I dag kom jeg hjem til følelsen av panikk. I dag også. Som vanlig. Du er litt usikker når du går inn. Altid litt usikker. Ja. Min datter hadde besøk av to personer. Mm-hmm. Heldigvis det var det to jenter på sin alder. Ikke Abdul og Mufasa nei, på 21? Nei, på 37 og 42. Hun har begynt med YouTube, rett og slett. Det er en annen som også har begynt med. Ja, og tenker du på meg da? Nei. Nei? Overskriften på en nettside, en nettavis, jeg tror det var NRK, var som følger. Ja. Märtha Louise... Har begynt med hestekanal. Se det, ja. Skal begynne med hestekanal, har begynt med hestekanal. En av to. Og så tenkte jeg, det er to tanker jeg får da. Mm. Først er det sånn, ja vel, skal hun lage en ny TV-kanal? Ordentlig liksom en TV-kanal. Ja. Og så går det jo opp for meg rett etterpå at, nei, det er jo sikkert bare at hun skal laste opp noen filmer på YouTube. Så var det det? Det var det. 11 videoer er det nå på YouTube. Har du sett de? Ja, jeg har sett alt. Jeg følger prinsesse Märtha Louise i... Du satt av en hel aften. Jeg satt av en hel aften der. Hestevideoer på YouTube der altså. Det er nok ikke noe jeg kommer til å begynne å henge meg veldig, veldig, veldig oppi. Nei, men det er der. Sammen med veldig mye at jeg har vist deg noen YouTube-videoer som hverken du eller jeg skjønner hvorfor har så mange som har sett på. Ja, absolutt. Og for eksempel den videoen hvor de mennesket driver og snikksnakker inn i en mikrofon. Og så bare sier de bare sånn snikksnakker. Ja. Skal jeg vise deg den filmen? Flere millioner. Flere millioner som har sett. Og så er det to personer som sier fornuftige ting, som er så himmelig påklikk. Ja. Okay. Og så er det også igjen da. Så er det også igjen. Om igjen. Ja. Men, jeg hadde ikke... Når... Men nå har datteren din begynt med YouTube-kanal. Ja. Jeg følger med. Nå går jeg også i næringen. Ja, og det var der jeg følte liksom ikke jeg hadde noen sånne kjempe-moralpreken å stille opp med der, at nei, du kan ikke det, for det at... Folk kan se på det. Folk kan se på det, ja. Så det måtte jeg bare begynne. Men hva slags redaksjonelt innhold er det der bys på da? Det er sånn at hun lærer å vise hvordan du ruller en joint for eksempel, og hvordan du styrte en flaske Jäger. En so on. Med en joint i? Med en joint i nesa, faktisk. I nesa, ja. Ikke i flaska. Nei. Okay. En joint i nesa, så styrte du en flaske Jäger. Jævla kult å se på. Ja, det skjønner jeg. Lærte du det da? Jeg skal ikke reklamere for hun, for hun vil ikke reklamere for meg. Så da har vi satt opp en barriere der, rett og slett. Så rett og slett den kalde krigen her nå i dette huset. Det er iskaldt. Og de som kjenner meg godt nok, kan rett og slett bare søke på navnet sitt, hvis de vil inn og se. Men... Hvis dere vil inn og se på videoer av datteren til Tommy på internett, hvor gammel er datteren din nå? Hun er 12. Det er 12, ja. Snart 13. Ja. Ja, et par måneder. Ja, de som vil. Det var veldig rart å si det, skjønner jeg nå. Men de som kjenner meg, kjenner hun. I alle fall så kom jeg hjem, og visste de holdt på med noen videogreier. Mm-hmm. Og så jeg bare, det sto... Jeg kommer hjem med ferdig pizza da. Jeg må jo være litt effektiv på mandagen når du kommer og sånn. Så sto det diverse... Ferdig pizza? Det sto, ja, jeg kjøpte ferdig pizza. Eller, på, hvor da? Jeg kjøpte den der kiloskrandisen, vet du. Som du alltid, alltid den har ikke fått kjøper. Smake. Nei, den der røyg og rubbel og bit. Ja, riktig. De var jo tre... Tre sultne kundfolk. Ja, og den store stygge ulven. Det er meg da. Ja. Du skjønte det, ja. Men i alle fall så fikk jeg et skikkelig sånn der... Så det er det du kaller frossenpizza, er ferdig pizza? Jeg tenkte du hadde hentet på pizzabaker der. Nei. Nej, då hade jag sagt färdig pizza. Så det har jag sagt. Men jag fick ett väldigt sån där äpple och stamkänsla. Där stod sennep och belgiska tröffler på bänken. Ja. Så om det jag hatt något testa någon dag, det vet jag inte, och så fick jag höra ett par ord som smakade på jalapenos. Okej, okay, så det är igång med detta nu. Så jag känner det är sånt som oss, det är Jackass på lågt nivå. Lite samma som oss, ja, så känner jag lite på den där att här är inte något att komma egentligen. Här måste man bara lära sig man mens man går. Ja, rätt så lätt. Ett spørsmål till. Mm-hmm. Är du förbannad över att Astrid S vant årets spelman? Svärt förbannad. Och därför du var så irriterad när du kom då. Jag var svärt irriterad över det. För den spelmansgrenen då, det eller spelman som det säkert heter för det är det står. Ja, spelman. Nej, spelman. Är det spelman? Det är 2 eller? Ja, det är vanskligt, ikke sant? Ja. Oj, så lite vet och bryr mig om det. Samma här, ja. Men internet bubblar över. Ja. Kritiken hagler jo. Kritiken hagler. Över att Astrid S. Ja. Men är hon inte flink? Jag har inte hört. Jag hade en god låt som drev svej på radion här på radion. Jag gick på radion, men hon svej på det här och där, den där låta. Vad heter den då? Det husker inte. Men det var en god låt. Ja. Jag tänker du har ju alla förhåll lagt rätt visst att du ska internationellt. Är det med att du synger säkert på engelska då? Ja. Eller synger hon? Hon synger, ja. Hun synger, ja. Think Before I Talk tror jag låta heter. Okay. I hvert fall det handler om. Spytt ut snus. Lukk igjen, snus, lock. Ja. Så, ja, ok, men Astrid S der også, gratulerer. Det sier jeg jo, gratulerer. Ja, du har jo vinn i noe, da. Det må jo være kjempebra. Det er ikke mye jeg har vinn. En gang vant jeg jo da en quiz på Javel. Og fikk blomster av Dan Børge Akerø. Er det sant? Ja, det er sant. Er det helt sant dette? Har jeg ikke sagt dette her? Kjenner du... jeg heter det så vidt som jeg er initialen, DBA. Men jeg måtte tenke for lenge, sånn at vitsen forsvant. Vitsen forsvant for deg. Jeg kjenner han ikke så godt, men jeg har vunnet. Du fikk ikke telefonnummeren sitt? Nei, jeg fikk ikke telefonnummeren. Men han og jeg, vi hilste, altså jeg sa, hei, jeg heter Steffen, og han sa, jeg heter Dan. Så nå, ja. Du bare, no, what? Shit. Heter du også Dan? Det gjør han på TV også. Men det vant jeg. Det er en av de aller, en gang vant jeg også en annen quiz på ungdomsskolen. Da fikk jeg et påskeegg fullt av smågodt. Det var ganske... Oh, det var bedre egentlig å vinne. Er du ennå, har du ikke det? Jeg har det ikke enda. Det har jeg ikke. Nei. Men ellers så har jeg ikke vinn i... Jeg, Astrid, jeg gratulerer med å vinne ting. Det er nå det er inn å vinne. Ja, jeg synes det er gøy at hun har vunnet. Litt vanskelig kanskje å vinne sånn... Hva er det egentlig... Tror du det blir... Jeg tror ikke artistene bare sånn... I år skal jeg lage en god sang, for da vinner jeg Spillemann. Jeg tror, spille. Jeg beklager, se der. Jeg kommer ikke til å vinne, for jeg A. ikke lager musikk, og B. ikke vet hva det heter. Nettopp. Men nei, har du hatt noe gøy utflukt i helgen som var? Jeg har hatt et problem. Jeg har hatt et kjempeproblem. Er det snakk om hytta? Nei, nå er det snakk om kroppen min. Oi. Ja, jeg har slitt. Jeg har vært ufør i særlig stor grad den siste tiden. Jeg tipper, jeg vet å skylde, er for noe. Jeg tipper du har måkt snø. Nei. Hæ? Neida. Ingenting? Jeg har sklidd på snø. Jeg tror det er det som er feil. Du dødt på ræva? Nei. Nei. Nei, jeg landet. Jeg falt uten å falle. Du datt nesten? Ja. Det er som å være med landet? Ja, for det har jeg hørt deg si før. Og jeg tenkte, ja. Men jeg spente en muskel, tror jeg, som jeg ikke burde spenne. Og så strakk jeg meg eller noe sånt. Så du har gått rundt med ereksjon i leiligheten? Og den har vært så vond. Nei. Vond rygg. Vond rygg. Og det å... Sier du det? Det å skulle, for eksempel... Til en snus igjen. Ja, gjør det. Det å skulle reise seg opp ut av senga, for eksempel, er jo en... Det er jo et skue. Er det korsryggen du har tatt? Det er midt mellom skulderbladene. Helt oppi der? Skulle du... Kan jeg se for meg scenario at du gikk under et tre, og så sklei du, og så løfter du fort opp armene for å gripe fattige greien? Ja, det er nå er du inne på noe. Det er eneste bevegelsen jeg kan tenke. Eller er du bare grepet til luft? Nei, det var mer at jeg bare strammet alle musklene da. Eller ikke med vilje engang, alt ble bare spent. Forklar sitt. Mens beina, jeg går ned opp en trapp, som er litt sånn som en trapp av de. Bare at... Den er ikke så gal nå når det kommer mer snø. Nei. For at det blir enda skurere. Men jeg tok meg selv, for jeg kritiserte din kritikk av min trapp forrige episode. Ja. Hva fant du ut av når du gikk ut i trappa? Du hadde helt rett, fullstendig rett. Det var men jeg var helling. Så fornøyd med jobben jeg hadde gjort, for at det var så mye mer før. Ja. Og så så jo at det, så tenkte jeg, himmel og hav, Steffen har jo fullstendig rett. Ja da, ja, ja. Den trappen, den var, den, det sto litt igjen på måkingen der. Ja, det gjorde det, det er selvkritikk på den. Ja, og så var jeg da i en trapp hvor det har vært snø som har smeltet og blitt is, så du har ikke, ja, men jeg vet ikke engang om det det som er problemet. Ja. Snø som har smeltet og blitt is? Snøen har smeltet og frytet igjen da, kan vi gjøre sånn, jeg har hoppet over en detalj der. Du hadde rett i helheten, men... Noen ganger så, når jeg for eksempel skulle gjøre en matteeksamen da, og kom frem til svaret ved hjelp av kalkulator... 2 pluss er lik 4. Ja, eller et mye mer avansert matestykke, som du dyttet inn i kalkulatoren, og så fikk du et svar. Ja, ja. Og så bare sånn, ja, det er det. Ja. Altså, men det er ikke nok for en lærer, ikke sant? Det er sånn, det er, du må vise hvorfor det er det. Og nei. Nei. men det ble til is igjen. Og, det gjorde du. Og det, jeg bruker jo humoristisk lang tid på å komme ut av senga, for eksempel. Og det er ikke sånn at jeg bare reiser. Jeg må rulle, og jeg må åle og krabbe, og beklage. Dette skjedde i helgen? Ja, dette skjedde på fredag. Eller ja. Nei, dette skjedde vel på torsdag, og på fredag var jeg arbeidsfører. Du var ikke på jobb engang? Nei, jeg kunne ikke bevege meg, mann. Jeg var jo helt satt ut av spill. Jeg kunne jo i hvert fall ikke sitte... Jeg har gått på jobb med kink i nakken og kink i korsryggen og nei, det en... kinket du har, det har vært drittkink i forhold til det kinket jeg fikk. Det er en annen ledning da vi har bedre tid og ikke har spilt inn en halv podcast-episode, så skal jeg gi deg en historie fra mitt kink i ryggen. Mm-hmm. Ja. Jeg skal ta det korte trekk. Ja. Det handler om rygg. Det handler om rygg. Jeg hadde punktert og måtte løfte noen dekker nå og gjort alt sammen. Mm-hmm. Og med kink i ryggen så måtte jeg løfte en sånn jævlig... Da hadde du ikke kink i ryggen, for hvis du klarer å løfte ja, noe nei, jeg vet det, jeg vet jeg det. Kunne ikke faen ikke løfte nei, det. Min egen pust en gang. Og det kunne ikke heller, skal du høre, min venn. Nei. Men med et sånn et knekk i ryggen, et lite kink, så løfte jeg en sånn graskjekk, og de tror jeg veier tett på 800 kilo faktisk, som jeg løftet inn i bilen. Og jeg brølte. Jeg sto midt på utsiden av butikk med folk som gikk forbi meg, og jeg brølte. Mm-hmm. Og jeg vet folk ler når jeg prøver å vitse meg at jeg er skinert og sånn. Men i sånne situasjoner ville jeg ikke gjøre så veldig mye av meg. Men det gjorde jeg der og da. Mm. Og det var svært pinlig, men jeg brølte livet. Jeg synes jeg hører dem det på... Alle hemninger til sies. Jeg hører dem det på samvirkelaget her, sånn. Ah, nei, det er Tom ute og brøler inn i bagasjerommet. Han er han igjen. Ja. Kom hver torsdag klokka 4:30, og så står han og brøler bak inn i bilen sin. Og så går han og holder seg på ryggen. Og så glemmer du jekken hver gang. Helvete. Det var gøy scenario. Ja, og så havner du da i venneslaposten igjen eller? Ja, midt igjen. Ja, det er nesten foran. Det er nesten foran. Poenget var at når jeg kommer hjem til slutt og la meg på sofaen, så stivner jeg fullstendig. Ja, men man må jo aldri legge seg ut. Nei, jeg burde egentlig bare begynt å gå en plass, og bare godt og godt og godt og godt. Men det gjorde jeg ikke. Nei. La meg på sofaen, lå og spiste taco, som jeg ble lagd til. Og stivner da til. I alle dager, hvordan kan du ligge og spise taco? Det gikk helt greit. Uden problem, faktisk. Får du ikke taco i skjegget? Hæ? Får du ikke masse taco i skjegget da? Jeg tror ikke jeg hadde skjegg da i gang. Nei, ok. Fikk det bare på halsen. Men jeg fikk kun... Ingen skjegg å fange opp taco og sør det med? Niks. Nei, det, hvis du bare har løst nok på taco, så kan du spise taco. Du kan komme munnen så stor du kan. Yes, for eksempel. Få se hvor stor munnen du kan. Jeg tror, ja. Det, er det så mye du kan? Ja. Den er veldig rund, men. Jeg visste ikke at du kunne ha så rund, men. Se, nå skal jeg komme inn, så er min også så rund. Jeg tror det, kanskje, dette tror jeg er veldig, veldig rart å høre for lyttere. Det skal være så gøy. Det er litt mer som en null, ja. Men jeg tror ikke det er så gøy også at folk hører på at du åpner munnen, men du var veldig... Du sier at min mun var som en O. Din var mer som et... Som en null. Nei, det er så langt derifra som en null. Var det ikke som en null engang? Ja, det er noen men, tenner i det, men... Du må ha en sånn... Det måtte være sånn en DOS-null, i så fall. En DOS-null? Ja. Til dataspråket der, altså. Eller, nei, vet jeg tror det var for noe. Se på nullen på tastaturen. Kjør du at den er litt høy? Ja, faktisk. Ja. Ja, for det var det som var vanlig, men jeg følte du gapte, det kan være tennene som gjorde det, men det ble så himla firkantet. Firkantet? Så jeg følte var det var litt dårlig oppløsning på den. En DOS-U med en streg oppå, altså en firkant. En DOS-U med lokk. Ja, en 8-bits-sak dette her, altså. Ja, Ja. Rett og slett, det følte jeg det var. Men det, nok om det, jeg tror dette er dritkjedelig å høre på med, når folk hører på du. Men du har aldri hørt noen åpne munnen på denne måten. Faktisk har jeg aldri sett det heller, for det ble veldig, jeg ble paff. Veldig paff. Edith Piaf ble det der. Ja. Kjenner du henne? Edith Piaf. Mm-hmm. Hørt navnet? Hørt navnet. Ja. Det er godt nok for mange. Det må være nok. Det Google det en annen, det en annen gang. Nei, men det var samme det. Men du drev og brølte inn i ryggen til navnet. Ja, men i alle fall så lå jeg på sofaen og taco. Og etter jeg hadde spist ferdig, etter masse om og menn, ja. Så lå jeg på sofaen, og så fant jeg en stilling som var sånn helt ok å ligge i. Mm-hmm. Og da var det sånn, dette var godt. Ja. Og da lå jeg egentlig og koste meg litt, for jeg kan jo ligge på sofaen. Det har jeg øvd meg på i mange, mange år. Så når jeg trengte det som mest, så hadde jeg det inne. Og da lå jeg og fant som sagt posisjonen som var helt ok å ligge i. Slappet av, nøyd livet. Ingen bekymringer. Helt frem til jeg kjente det kilt i nesa, og jeg måtte nyse. Og det, jeg kan si, er topp. Topp 4 av smerte som jeg har kjent i hele mitt liv. Ja. Når jeg nøys. Men det å ha vondt i ryggen, jeg kupper ikke samtalen nå. Nei. Eller sånn som du egentlig gjorde da. Men jeg putter inn ja. I tillegg til. Den ryggvonden, det er ikke noe sånn man biter tenna sammen og bare tåler det. Det går ikke. Nei, det går ikke. Nei, alt blir med vanskeligere. Den er bare sånn at, nei, men da virker ikke kroppen akkurat nei. Med denne bevegelsen. Fullstendig, fullstendig enig. Det er veldig snodig. Ja. Veldig merksnodig. Og greit, når du nyser og sånn, jeg har jo nettopp kommet meg forbi denne drageinfluensaen, og hvis jeg skulle hatt den samtidig som den ryggvonden, da hadde du finnet meg på bånd av at andre av min venn, for det hadde jeg ikke giddig. Det var for dumt. Veldig stress å reise helt til midten av Atlanta. Ja, men de hadde blitt noen havstrømmer og noen greier. Jeg hadde hoppet ut av for å vare det. Men det der, jeg legger meg til å sove for eksempel da, med vondt i ryggen, som om jeg ligger i en kiste, ikke sant? Lav pute, nesa rett opp mot været, hendene. Og det den verste stillingen å sove i. Det gjenger jo ikke an. Nei, og så når du våkner da, noen timer senere. Pleier du å sove på ryggen? Nei, jeg pleier å sove på siden av. Nettopp. Men akkurat der, det var det eneste som på en måte støtta hodet, sånn at ikke jeg fikk ryggen i klem. Og da, når jeg ligger sånn, og våkner noen timer senere for at jeg må snu meg, ja. Så er jeg fanget i min egen kropp. For jeg kan ikke røre på meg, ikke sant? For det er helt låst. Ja, jeg er helt råd. Det å så måtte sove på ryggen sånn, det er nesten tortur. Jeg husker en gang jeg fikk juling med flaske og noe greier, det var himmel eller hav. Da kunne jeg heller ikke sove på noen av siderne. Nei. Det var grusomt, rett og slett. Så det å sove, det å også gjøre noe med noen, brekke begge armene for eksempel, som gjør at du ikke kan sove på ryggen. Nei, at du må sove på ryggen, mener jeg. Det er ufint. Ja, det er jo fint. Jeg hadde blitt... Hvis du brekker et bein og en arm på noen, men motsatt side, er det... Jeg tror jeg... Kan man liksom... Nei, det tror jeg faktisk jo... Er du fucka da? Ja, det vil jeg... Men jeg... Se begge armene og begge beina da. Med gips som klør og... Herre Jesus. Nei. Nei, så det der er vondt i ryggen. Nå begynner det å gi seg, så jeg er vel egentlig fit for fight på en måte. Men jeg har... Skal du på arbeid i morgen? Jeg skal det. Det er ikke verst. Så da... Det hold som... med egenmelding da. Ja. Men det er jo det beste som er jo hvis du har vondt i ryggen, det er å sitte stille i 8 timer, tenker jeg, det lurer. Det er nok løsning, altså. Vi ser etter hvordan gjeng etter 1 og et kvarter. Mm-hmm. Eller 2 blir det jo. Men, du. Ja. Klemark. Nå kommer det et tips til alle som er småbarn. Alle med småbarn. Mm-hmm. Der har du svart belte. Jeg har svart belte i dag. Ja. Fordi jeg har gjort noe lurt. Ja. Jeg anbefaler mange å gjøre den lure tingen. Adopsjon. Motsatt adopsjon, mener jeg. Ja, salg. Salg av barn. Nei, hvis man må lese en bok, for eksempel, når det er kvelden. Ja. Først må du begynne med å lese den samme boken om igjen. Hiv alle andre bøker, sier vi har bare denne boka. Det er det beste. Fordi okay. At da blir det, jeg vet ikke hvorfor, men det er sånn at da er det et kjent mønster, og så sovner de fortere. Mm-hmm. Men. Jeg tenkte kanskje det var sånn at det vedkommende. Det er dritkjedelig for den voksende parten. Ja, jeg vil tro det blir dritkjedelig for den lille også. Nei, men det er noe sånn at det er rutine og sånn. Vet du, en unge kan jo se samme filmen 1000 ganger da. Det sa du litt mer bitterhet, Arte. Ja, men jeg husker det fra jeg var yngre også. Jeg så jo mange Donald Duck-episoder på nytt igjen liksom, hver dag. Jeg leste med Donald om på nytt også. Ja, ja. Jeg skjønner tegningen. Man kan det. Og, jeg kjøper den. Men jeg gjorde noe lurt. Det var å ta mikrofonen fram i... Samtidig som jeg leste den boka om Peppa Gris som skal legge seg. Så nå trenger jeg ikke å lese bøker lenger. Nå sitter du bare der og mime. Nå sitter jeg vi har gått forbi den der i første gangen så lata jeg som at jeg leste mens jeg spilte av. Mm. Det jeg hadde lest inn kvelden før. Mm-hmm. Og nå er det bare sånn at jeg skal vi sette på den hvor pappa leser den boka da? Ja, det skal vi gjøre. Å ja, så han er klar over det også. Alle er innforstått med hva som er fakta. Og da kan jeg bare sitte der og så leses det fra elektronisk hold opp en Peppa Gris-bok. Så i stedet for å lese den boka hver kveld, så sitter du nå og hører om den boka? Ja, men da tuner jeg ut her, vet du. Ja, da slår du det. Ja, ja sånn, ja. Da kan jeg neste steg nå er jo at jeg forlater rommet. Med en blåtannhøytaler satt på kål der inne, ikke sant? Jeg skal gi deg terningkast på den, ja. Faktisk. Nå skal jeg kaste terning på en gang skyld. Det er gøy. Det er jo for lov til det. Ja. Ja, sekser. Terningkast seks på den. Ja. Les inn din bok. Lydbok-apper og sånt. Bare bortkastet penger. Les din egen bok. Inn. Litt irriterende så at jeg har spilt Jatsi i snart 33 blir jeg. 35 år? 33 år blir jeg. Må drikke litt vann, tror jeg. Gjør det. 33 år blir jeg. Og... Fikk først nå. Min første sekser. Første sekser på tegningen. Nei, så det kan jeg si er en suksess. Det vil jeg tro. Er du interessert i å høre hva jeg har gjort i helgen? Jeg tror litt vann. Og var det derfor du spurte meg i sted? For du egentlig er det som spør deg. Ja, nei, den tok jeg ikke. På samme måte når jeg spør mine bekjente, hvordan har du det? Ja. Så har man... For jeg har det nemlig. Sånn og slik. Yes. Nei, jeg har satt ny rekord, tror jeg. Ikke bruke mest penger på i helg, for det har klart på da har det vært masse alkohol inn i bildet. Mm. Det har det for så vidt vært denne helgen også. Men, jeg har satt ny rekord i pengebruk på mad, rett og slett denne helgen. Det begynte på fredags kveld, der meg og min venn Remi, jeg fikk akutt barnevakt, uplanlagt, som vi dro ut for å spise. Mhm. Gikk på da Lemon Bankkjelleren, for de som er lokale. Den som ligger under Mac'en, den nye. De er, eller ikke nye, men de har flyttet. Dette. Og det er et fortreffelig måltid. Og det irriterer meg litt, for dette, hver gang jeg er på Lemon, så gjenger jeg for samme sokken hver eneste gang. Det er carpaccio til forrett, og lammeskank til hovedrett. Og det er lige godt hver gang. Jeg blir lige for støkt hver gang, over godt det er. Men det er like gøy å prøve litt forskjellig. Mm-hmm. Gikk for det, delte en flaske vin. Gikk og drakk. Du og din venn Remi. Ja. Satt på en restaurant og spiste lammeskank og drakk vin. Er det rart? Ja. Ja. Hvorfor det? Men jeg kjenner ingen som går ut og spiser middag. Man ser på kanskje fotballkamp eller noe sånt. Jeg må du droppe det der maskuline... Er det maskulint det da? Ja, så hvis vi skal finne på noe, vi kan ikke spise, men vi kan si det hjemme og drikke øl og banne og kaste tom flaske på fjernsynet. Ja, du trenger ikke å trekke det så... Det, jeg føler ikke, jeg føler det. Så hvis jeg hadde sagt til deg... Da lager jeg hele biff hjemme, da. Det er jo mat jeg liker godt og billigere. Men da må du jobbe for det selv, liksom. Ja, men du... Jeg er glad i å lage mat, jo, men nå hadde jeg lyst til å spise. Mm. Jeg hadde lyst til å drikke god vin. Jeg hadde lyst til å bare koble av litt. Ja. Så det gjorde jeg. Det gjorde du rett og slett. Og gikk og drakk øl etterpå. Kom det en mann og spilte sånn fiolin og sånn? Ja. Det gjorde jeg. Så... Det skal jeg ikke si, faktisk. Vi suger dem på en gang. Nei, men i alle fall så i alle fall så gjorde vi det, og så gikk vi og drakk øl etterpå. Vi skulle egentlig bare ut, spise litt mad, ha en flaske vin, og så skulle vi bare rett innom Patricks etterpå ha øl. Ja, riktig. Og dette gikk det greit. Ja. Men så, når vi var ferdig med den øl, det var der det skal ha seg. Og da vil jeg gjerne anbefale en ting å gjøre. Jeg var i Paris en gang, fikk anbefalt til et... blåskjellmåltid av noe slag. Fikk anbefalt øla Quack, det tror jeg jeg nevnte tidligere. K-W-A-K heter øla. Mm-hmm. Som de serverer på et veldig spesielt glass. En veldig spesiell måte. Men holder, og ja, all verdens. Do it, bare, just do it. Den øla hadde de på Patrick, så jeg var jo i syvende himmel. Mm-hmm. Jeg hadde hatt en del øl, og jeg stod, skulle velge neste, og så stod jeg og kikket på hva de hadde på tapp, og så endte jeg opp med å kikke bak i skabet, eller på de flaskene, og så ser jeg kjære... Du gikk bak disken der, rett og slett, og begynte å romstere i skuffer og skap. Nei, jeg kikket bak, jeg rekker jo over kanten akkurat der, så dette, jeg så de hadde kvakk, og kjøpte kvakk, og kjære all verden, også så godt! Ja, det var godt, ja. Mm-hmm. Og så mange mer av de. Ja, riktig. Men de er jo ganske billige, ikke det? Nei, det er de definitivt ikke. De var veldig dyre, og vi hadde veldig mange av de. Mm-hmm. Men i alle fall, det var da jeg begynte å reklamere på vår podcast, ser du, som du var litt sånn småirritert over. Ja. For det tykte ikke du var så gøy. Men, og det, jeg fant egentlig en perfekt gjest til oss, men jeg kan ikke huske hva han drev med. Så Jeg tror han skulle begynne å høre på oss. Så gjerne send meg en mail på Tommy et god nyhet og fortell hva du egentlig driver med. Ja, send CV'en din til Tommy et god nyhet. Gjør det, men og hvis det ikke er svaret, så er det fordi at jeg har tatt feil i fylla. Ja. Eller så kan det var noe... Noen ganger er det noe med dømmekraft og noe greier og greier. Ja, men jeg tror vi skal følge opp, så du. Ja, ok. Men det får vi se. Det vil tiden vise. Det vil tiden absolutt vise. Ja, så men dette er en kvakk-inspirert gjest, dette da. Det er det. Ja. På lørdagen så var jeg til barberen, mm-hmm, og stelte mitt hår og mitt skjegg. Mm-hmm. Jeg ser jo det. Du ser jo upåklagelig ut, det må jeg si. Over ørene i hvert fall. Ja, men hetser du skjegget mitt? Nei, nå er jo, det er jo der det er mest frisert. Skjegget ditt ser ut som det alltid har... Nei, dette er jo kjempefrisert nå. Det var jo kjempe med lenger forrige episode. Ja. Det er litt godt å vede at ikke du studerer meg så godt hver gang. Men i alle fall så var jeg der og friserte mitt skjegg. Og klippet mitt hår, mm-hmm, til den nette sum av, da kjøpte jeg meg en liten kam. Liten flaske med kam. En liten kam kjøpte jeg meg, mm-hmm, til mitt skjegg. En veldig liten kam, som så ut som han var til en bart, men han var til mitt skjegg også. Fikk jeg med på kjøpet, til den nette sum av 1024 kroner. Ja. Ja. Gikk videre, gikk på Le Monde Tapas denne gangen, spiste lunsj. Er det sånn Le Monde... Nei, Le Monde Døgn. Ja. Le Monde Helg. Det er, ja, bare fredagskveld og lørdagsmorgen. Jeg spiste da lunsj der, sammen med min datter. Mm-hmm. Og så skal jeg ha en shoutout til Boen Gård. For der var vi på lørdagskveld og spiste et... vi var a party of 15, kanskje 14, kanskje 16, kanskje, noe i det draget der. Mellom, la oss si mellom 14 og 16 stykker. Det kom noen, og det gikk noen. Neida, nei. Alle kom, altså bare si. Sånn type fest var det. Ja. Rett og slett. Og spiste et herremåltid, så jeg sa, hei, gå der, opplev det. Bare ring deg. Hvor er denne gården? Den er på Boen. Der av navnet Boen Gård. Og hvor er ligger, Boen? Ligger mellom Birkeland og Tveit, vil jeg si. Ja. Et sted. Så hvis du kjører deg bort en dag, så kan det hende at du dukker opp der? Hvis du kjører deg bort, og så kjører du litt til. Ja. Et stykke til, faktisk. Ja, så finner du frem. Men for treffelig god mat. Ja. Ufortreffelig er kanskje ikke et ord, men fortreffelig god mat, upåklagelig god mat. Avsluttet i går med kinamat. Ja. Så i dag ble det så ferdig. Og du er jo glad i å lage mat, du, Tommy. Jeg er glad i frostpizza, mener jeg, uansett. Det blir i dag. Ja. Ja. Men jeg har styrtelig med penger. Jeg har kjøpt noe dyrt matveismessig selv her, men det var på tilbud, så da kunne jeg forsvare det. Halvpris. Fenalår. Halvpris. Fenalår, liker du det? Synes du ikke halalprisen min, vitsen var gøy? Jo, men du tror det er ikke tid til å lære det? Nei, det hadde vært litt gøyere, så hadde jeg sikkert lært. Ja. Fenalår er noe jeg anbefaler å kjøpe på halalpris. Ja. For det er dyrt. Fenalår er dyrt. Du kommer ned et par hundre kroner på halalpris, kanskje? 162 kroner. Ja, der ser du. Da kan du tenke at jeg har betalt, for det, mitt lår henger jo ned ennå. Ja. Og det må jeg kanskje ta vekk snart. Men fenalår, jeg har jo egentlig aldri eid et fenalår før. Å nei. Det er mitt første lår. Ser det? Og jeg har spist mye fenalår. Jeg liker jo smaken. Å, det er så godt. Det er svært godt. Men jeg ser jo at jeg har litt å gå på når det kommer til den fileterings... hva skal jeg ha? Egenskapen. Delen. Ja, fileteringsdelen. Ja, jeg er ikke så dyktig der ennå. Men jeg tror det blir lettere etter hvert som man jobber seg litt inn i en blings. Ja, og så lærte jeg meg ganske... for jeg hadde jo min første egeneide fenalår, mm-hmm, i år. Eller i fjor begynte det da. Ja, også, og det er et fjorårsår? Ja, men jeg hadde det fra i fjor til i år, ja, på en måte. Jeg kjøpte det rett før jul, og så hadde det i... Jeg hadde jo som sagt det nå, men lenge siden jeg sluttet å spise på det. Hvorfor det? For det har hengt vel lenge nå. Men pakker du det ikke inn? Bare henger det bare ut? Det henger bare i veggen. Men blir det ikke knusktørt? Det er det skal. Og det som skjer da, når du har skjert av noen bidere, sånn, ja, sånn når du lærer deg det, når du blir voksen og lærer det. Når jeg blir voksen, så kommer jeg dit, ja. Når du da har så gnagd av et par stykker, mm-hmm, av de skikkelig tørre, gode bidene, skikkelig, skikkelig salte, ja, så henger du på plass igjen. Og når du kommer hjem fra jobben etterpå, så kan du gå bort, så er det tørka nok igjen. Så er det et par, så skjer du av et par til, og så er de skikkelig, skikkelig, skikkelig, skikkelig gode og tørre. Men jeg synes jo det, noen ganger så er det ikke det tørreste det beste. Da har du misforstått hele fenalåret, min venn. Nei, jeg synes jo det er tørt litt. Du skulle hatt en fenalegg, skulle du hatt. Fenalegg, ja. Mm. Jeg synes det er... Nei, det er kanskje ikke legg. Nei, det kan være det samme. Jeg liker det jeg får av det låret der nå. Og det er jo... Da vinner jo alle. Ja. Avslutningsvis, før de fem kommer, mm-hmm, med mindre du har noe dritviktig nå. Skal du si noe om den här stormen mot NSB? Nej. Hvor at de har... Vi pratet jo om NSB sist. Ja, det kan godt være. Men nå er det da den der, mellom, den linja mellom Bergen og Drammen. Hvor folk kan kjøpe nattog. Nei. Det, har du ikke fått med at det bruser der ute? Jeg har aldri vært i Bergen. Nei. Nei, altså der, før da, så kunne du kjøpe deg en seng på nattog-kupéen. Og få med deg hjem. Og så, kunne du sove i den, ikke sant? Ok, ja. Du kunne, du kunne kjøpe deg sengeplass da. Bergen til Drammen, er det 10 timer? Ja, sikkert. Sikkert 10 timer. Hvis det snør, så er det 10 og en halv. Og hvis det snør, så er det 2 dager. Ja. Ja. Og da er det greit å ha en seng, tenker jeg. Ja, det er det. Men på disse, vognene hvor det er, de kaller det en sovekupé, ikke sant? Mm. Så er det flere senger. Men nå... Oh. Tidligere så kunde du liksom köpa en säng och så kunde dukka liksom Flexnes upp kanske då. Och så det hade varit superfestligt. Ja. Det, det hade faktiskt varit det. Men nu är det slut på den tiden för att du jag och så like Flexnes. Jag har flera Flexnes DVD:er som överlevde höstflommene som var i fjor. Och det godser jag med. Ja. Men nå är det i alla fall slik att när det slut på det den där random ja, det er jo sånn en god porno starter, hvor at du får en medgjest. Ja. Men her er det nå slutt på den greien. Når du kjøper din seng, og du reiser alene, mm. så får du hele rommet for deg selv. Ja, så det, du får jo sove i fred da. Men den, du, du får ikke noe dobbeltseng. Til en mødigere pris, tenker jeg da. Ja, hvis at du... Men tidligere var det her ikke dobbeltseng. Nei, det har aldri vært dobbeltseng. Du kan ikke dele seng med random person. Hvis du reiser med to, så får du to senger for 900 kroner eller noe. Hvis du, hvis du satt du reiser alene, så får du to senger for 900 kroner, men du sover jo bare igjen. Så det du sier er at jeg kan få 900 kroner, kunne jeg fått en dobbelt seng? Så, nei. Oh nei. Du får bare enkelt seng, hver gang får du enkelt seng. Men du får et rom med to senger i. Ja, ja, ok. Få 900 kroner. Mm. Så jeg kunne tatt med meg, la oss si en venn, la oss si det. Ja. Kunne jeg tatt med meg fra Drammen? Eller han vinvennen din fra, fra Le Mans, restaurantvennen din da. Han kunne reist på, på sovetur. La oss si at meg og deg, du og jeg, mm-hmm. hadde reist fra Drammen. Vi hadde vært og, og besøkt svigermor, din mor, da, og skulle til Bergen for å besøke noen ikke jeg kjenner. Ja. Og så hadde det kostet 900 kroner, så kunne vi ligge og sove hele veien. Ja. Mens, og for faen i helvete måtte jeg betale 1700 kroner for meg og jentungen fra fuckings Vennesla til jævla Oslo, da. Tur i tur. Et av de beste poengene du har hatt. Ja. Men samtidig så hadde jeg ikke, jeg hadde ikke en seng. Nei, du hadde ikke noen seng, nei. Hadde, hadde du gitt meg regn i, eller fått, jeg hadde fått opp prisen, 1700 kroner, så hadde jeg spurt, vil du betale 1700 kroner ekstra, altså dobblene for å få en seng hele veien? Ja takk, hadde jeg sagt da. Det gjør jeg gladelig. Ja, men nå er det i hvert fall oppstandelse da, fordi at folk mener at det må da kunne være mulig, NSB, at vi bare kjøper en seng, og så kan det komme en random type og ha den andre senga, for da får vi jo halv pris på... Veldig rart at folk er så opptatt av det. Folk er opptatt av det, vet du. Og da Facebook-grupper er blitt dannet, ikke sant? Herregud. Er det noen som skal sove med meg til Bergen denne gangen, og det, da, kan man, da kjøper jeg, og så betaler, vipser du meg halve billettprisen, og så deler vi, da vipser det, koster det bare halvparten. Og da håper man jo selvfølgelig på at man får en god venn på den turen. Det, det skjønner jeg jo. Det er jo jeg har jo tidligere hatt panikk for å havne på siden store, tjukke, illeluktende, sure menneske på et fly, for eksempel. Ja. Tenk den følelsen av frykt jeg hadde sodde med mens jeg lå der under dyna og ventet på en... Ja, men det er klart, hvis du har en Facebook-gruppe, så kan du på en måte si, nei, jeg har... Tror du den du må via Elite Singles for oss? Det kan godt være. Det kan godt, det kan være. Godt være. Det kan godt være. Jeg tenker jo at hvis jeg skal sove noen ganger da, så vil jeg ha det ekstra komfortabelt når jeg sover. Ja. Sånn at jeg kan for eksempel knirke litt, fordi at hvis jeg, hvis jeg setter meg ned og reiser meg opp eller noe, så lager jeg sånn lyd. Og det gjør du i alle fall nå i disse dager også, ja, med den ryggen. Ja, jeg blir veldig gammel med den ryggen, ikke sant? Kanskje jeg hoster litt eller noe sånt da. Og jeg ville kjent litt på det der ubekveme, hvis jeg ikke kunne få lov å bare slappe av. Ja, det er selv. Ja. Men igjen da, det er ikke, du skal ikke, det er ikke den transsibirske jernbanen du skal ikke reise i uge liksom. Den transkardangerviniske banen, eller noe sånt nå. Nei, men gjør, gjør hva du vil. Ta toget på den måten toget, du men liker. Men slutt å klage. Ja, det synes klag jeg. Litt. Klag litt. For hvis ikke du klager, så blir jo ikke ting hørt. Og justert til det bedre. Men det blir bedre stemning når ikke folk klager. Det er sant, det er sant. Det er det jeg hadde. Det var et godt tema. Et godt stikk. Godt stikk. Ja. Godt stukket. Det neste tema er litt usikker på hvor langt vi kommer til å dra ut. Er det en utfordring? Nei, det ikke... ja. Det er nok et tema vi henger litt etterpå. Det har vært diskutert opp og ned i mente, og det... Men da, da er det klart. Da er vi på en måte, da kan vi gå kan inn vi som... Restene. Men det er ikke som grib, så, så mye undersøkelse jeg har gjort at, at det... på en måte, du kan ikke stille forventningene til at dette nå plukker jeg opp, jeg har tatt vekk alle som feilene. Jeg nå tror jo at han her danske ubåtmann har drept hun der jenta, som var... Det tror jeg jo. Jeg tror faktisk det nå tror er nå, nå begynner det å nærme seg. Det tror jeg jo. Der var, så du ikke han her nordmann som hadde vært nede på ferie der, altså, overnatta i ubåten, 3 døgn før han tog livet. Er det sant? Ja, ja, ja. Michael, dette er jo ferske nyheter. Ja, nesten ferske, par dager gammelt, ja. Ja, så han hadde vært i ubåten, og han klarte seg nå? Han klarte seg jo, heldigvis. Ja. Rett og slett. Mm. Det, nei, det var jo fascinerende. Det vi skal prate om nå. Det er rart å bygge sin egen ubåt. Jeg skjønner ikke at det går an, jeg. Nei, jeg hadde ikke klart å bygge en båt en gang. Nei, jeg har bygget... ikke en gang en gammel pram hadde jeg klart en å snakke. En gang så tror jeg lagde noe av bark. Ja, et stykke bark, ja. Ja. Og så bare la jeg det, det på vann. Den, det tror jeg faktisk jeg har gjort. Ja, og det, det kaller jeg båt. Ja, min sank jo. En barke, barkes... Varken sank. Vi skal prate om et mye omtalt tema, altså den her byggeskandalen. Ja, der ja. Ja, og jeg beklager å ta det opp. Det, det er litt billig underholdning, kanskje. Ja, den er jo nevnt andre steder, hvertfall. Den er nevnt veldig mange andre steder, men jeg synes det er såpass... Jeg synes det er så sykt. Det er så fucking sykt. Og så synes jeg det sykeste av alt, det er jo navnet til han der stortingspresidenten. Ja, hvordan er ikke det det største... Det største temaet i hele greia. Ole Mikk. For nå er det, jeg tror ikke Ole Mikk er det vanligste. Men er han polsk? Ole Mikk. Kanskje jeg kan si Ole Mitch. Ja, jeg tror han er polsk, ja. Og da løsner jo. For hvis at han skal være sysselsetteren over alle, så klart hvis at du kan få den jobben til å bli litt mye mer jobb da, så er jo polakene her, nå er den jobben i boks. Nå kan jo dem være her og snekere i 100 år. Han har jo, jeg tror jo kanskje de har fått et anbud av polakene. De har fått prisen av polakket, og så er de ansatt sikkert dyre nordmenn til å gjøre det til slutt og rest. Det kan det være. Det kan forklare det. Ja, men jeg kjenner jo igjen det der. Altså, det er jo, dette er vits og vits, dette hele greia, men jeg skulle jo pusse opp et bad. Ja, ja, for alt. Og du skulle pusse opp et bad? Meg, ikke minst. Ja, og du tenkte liksom, ja, men jeg gjør litt selv, og er litt ja. sånn. Så sparer jeg litt penger, og så blir det ikke så dyrt. Så ble det jo dyrt. Det gjorde det. Ja. Og jeg gjorde ingenting selv. Jeg gikk innenfor ikke. Og til og med, jeg stod jo også bare under noen sånne der gravel pit ifra gulvet. Mm-hmm. Ja, men hjalp det meg med foreningen? Nei da. Det er slett ikke. Og her er det jo... Men jeg tror ikke det er sånn som det... Jeg tror det... Saker har blitt gjort om litt. Skal du se. Han her er Ole Mikk, stortingspresident. Han føler jo først og fremst at han fremdeles er tillit i jobben sin etter denne budsjettsprekken. Og han har vel for så vidt ikke suddet som stortingspresident gjennom hele budsjetteringen av saken heller da. For så vidt. Men opphusingen startet i 2011. Planen var egentlig å utbedre kontorlokalene i Prinsens gade 26. Det er det som ligger på, når du stender foran Stortinget, så ligger det på høyre side. Du kan ikke se det nå, for at nå er det jo på bygget der. Okay. Du har jo ikke vært i Oslo siste tida, noe nylig. Nei, ikke noe nylig. Ikke noe særlig nylig, faktisk. Hvis du stender i Karl Johan da. Men jeg vet hvor Stortinget... Ja. Hvis du stender på Karl Johan og ser på Stortinget fra siden, så blir på en måte det her... Prinsens gade 26 da, blir på baksida. Og det skulle egentlig utbedre kontorlokalene på. Jeg tror, det er jo ikke en del av Stortinget sånn sett, det er jo et annet bygg, men det er alligevel en del av Stortinget. Altså ikke bygget, men funksjonen. Mm-hmm. Jeg tror det er noe post- og varemottak eller noe sånt. Det ble anslått til å koste 70 millioner kroner. 70 millioner kroner var ja. Egentlig... Det er jo denne biten her sånn, hvor jeg tenker at nå har det... Det er jo dritkjedelig selvfølgelig, men det er i hvert fall, jeg tror det har sklidt ut litt når det kommer til hva det egentlig er. Det er jo akkurat det. For jeg tror senere, det lar seg liksom tabloidisere så veldig, ikke sant? Senere samme år så viser at det vil komme på, ikke 70 millioner, men 136,6 millioner. Det skal ikke være noe så henger opp i decimalet, men 0,6 millioner er jo litt penger da. Det er jo til bonus. Det er jo så godt som en dobling da. Ja. Og så innen oktober 2012 da, så ble de enige om total rehabilitering av hele bygget. Og da på en måte er det ikke lenger det det var. Nei, det er ikke det. Da er det nytt prosjekt. Den er jeg med på. Og da kostet det ikke 70 millioner. Da må man begynne på nytt. Når uheldet først var ute da. Ja. Men da steg plutselig prisen til 200, et sted mellom 272 og 363 millioner. Og da tenker jeg, det må jo være en drøm også å gi anbud på noe sånt. At, ja, om jeg gir ikke tilbud på. Nei, jeg tipper det vil komme på et sted mellom 272 eller 363 millioner da. Men er det, hva er differensen mellom de to punktene? Er det like mye som det første var? Eller som det første skulle koste? Det er jo, nei, det skulle jo først koste 70 millioner, ikke sant? Ja, og så kom det jo på 136,6. Ja, men først så skulle det koste 70 millioner. Ja. Og så det tredje, den tredje prisen i rekka, ja, hadde så stort spenn, ja, at det, den første prisen ville passa i det spennet, så man ikke visste engang hva det ville komme på. Det spennet er større enn den første prisen. Ja, men jeg kan garantere deg at ikke det er det laveste tallet i det spennet. Nei, det ville det aldri vært. Det skal jeg si meg inn i. Alt skulle jo egentlig vært ferdig til august 2017. Men det er jo også, ikke så dårlig. Nei, men så la de jo til en haug med nye planer med underjordisk tunnel og parkeringsanlegg og nytt postområdemottak. Men tror de det er en shopping, en handleliste at man kan bare huke av? Det blir som om du kjøper bil på internett. Jeg tror de skulle ha sånn et nytt sånn her Area 51 på, ja, det skulle være 1100 kvadratmeter under der med parkeringskjeller og diverse moro. I 2013 så hadde kostnaden nå kommet opp plutselig på et eller annet vis i 847 millioner. Og våren 2014 så ble det anslått til å koste 1,1 milliard. Der bikket milliarden altså. Men er du inne på den der VG-grafikken her nå? Nei, hør nå. Nei, det kan jeg anbefale den oversikten som VG hadde. Jeg kikker på den, ja. Sommeren 2015, nytt estimat, 1,4 milliarder. Ja. Og men da har vel kommet noe nytt på banen her, da skal de gjøre noen nye ting. Det er jo hele tiden nye ting for all del. Men i 2017 da, så kom det nytt estimat på 1,8 milliarder. Ja. Og først da ble det baluba. Ja. Først da begynte jeg å skjønne at dette er jo helt av. Og i begynnelsen av 2018 så blir prisen spådd til å bli over 2 milliarder kroner. Og nå forrige uke så er spådommen 2,3 milliarder kroner. Ja, ja, men når det først regner så kan det snø også. Ja, og der har jo jeg fått hjelp av Johan Golden til å regne ut at i utgangspunktet var det 70 millioner. Og så var det litt sånn, de måtte ha litt ekstra litt der, og så en tunnel og så en en parkeringskjeller og nytt postovermottak, og så litt sånn, og så måtte de bevare en fasade, og så var det jordskjelvsikring, og så var det vinduer. Jordskjelvsikring? Sånn. Ja. Og det gjør altså at... Det kan jeg se nå. Jeg skal se det jordskjelvsikring i Oslo. Det kan jeg i hvert fall garantere deg at jeg kan se det. I alle fall. Eller jeg kan tilby. Jeg kan ikke se det. Nei. Jeg har det med meg i lommen. I alle fall så er... Den nye prisen nå, som nå er kommet på, altså spådommen på 2,3 milliarder, og mer blir det sikkert. Ja. Men 2,3 milliarder er altså 33 ganger som 70 millioner kroner. Og jeg vet om ganske sterke og stabile ekteskap som hadde gått til helvete, dersom kjæringen hadde gått og sagt, jeg skal pusse opp for, sett cirka 50 000 blir det. Og så kommer du hjem med regning på 1,7 millioner da. Har du regnet noen 50 000 om 33 ganger? Eller, ja, jeg satt opp, jeg hadde sånn kul ramme. Eller, la oss si da, en mann skulle på byen en kveld, og så sier han, jeg skal bruke maks 2000 kroner. Nei, jeg skal bare drikke en øl. Ja. Jeg skal maks bruke 2000 kroner, kommer hjem da 66 000 kroner blakkåret. Eller, la oss si da, at du har kids som skal ha fest, så sier de, det skal bare være... 6 stykker pluss meg selv. Når du kommer hjem, så er det da intet mindre enn 231 mennesker i huset ditt. Ja. 33 ganger den der også, den er gøy å leke med. Men jeg vet ikke, det er jo penger som folk får da, så blir det sikkert betalt skatt av det, og så får de jo moms på hva de kjøper for lønn og de tjener for å gjøre en jobb. Ja, det er jo en rund sirkel. Så det går jo... Det er jo skattepenger de bruker da. Ja, så det er liksom sånn, og det skal jo ikke så langt. Det går jo tilbake inn i den butikken der. Vi må heller greie å ta det svart, og så bare... Ta det svart. Og så bare så slipper den rundgangen på de pengene. Spar mye moms. Det synes jeg var en god idé. Ja, men Prøv Polen først da. Gjør det. Ole Mikk, prøv Polen. Prøv Polen neste gang. Ja, men det gøy jo vi også tar vi tar det litt aktuelle her. Ja. Det sto i avisen senest i dag, så ja, da. Men det gikk mest på at han Ole Mikk føler seg trygg. Ja. Til tross for at du er bomma. Godt. Ja, det er ikke så lett sikkert. Det er ikke så lett sikkert. Det er nok. Sikkert ikke så lett. Plutselig så går penger da, vet du. Så er det ikke det ene, så er det det andre. Så skal de ha penger hit og penger hit. Og det er ikke dine penger engang heller. Det er klart da er det lettere å bruke. Ja. Det er lett å bruke andres penger på seg selv. Det er lett å bruke andres penger på andre folk. Det er lett å bruke egne penger på seg selv. Og det er lett å bruke egne penger på andre. Men det er en forskjell på hva som er rett. Ja da. Lettest. Vi gjenger i gang med de fem. Ja. Stortinget skal puste opp. Du så den komme, ja. Fædrelandsvennen melder at kulla får konsekvenser. Butikker utsolgt for ved. Ja. Er det en konsekvens? Jeg tenker at det må jo være et mål. Altså ikke et mål med ved, men et det er mål. Jo... Hva skal... En konsekvens... Ja, det er jo... Kanskje det? Jeg vet ikke... Shit, nå satt du meg på spissen her. Jeg tror... Du tygler på den. Jeg får tygler på den. Vi går til videre til neste, så ja. Ser vi om det er en konsekvens, eller om det er et resultat, eller om det er det samme. Det sto jo... VG meldte jo dette her med at Astrid hadde vunnet, og den her spillemannsgeia. Mm-hmm. Og det er jo en overskrift. Astrid vant spillemann. Mm-hmm. Vennesla Tiden hadde en fullt ikke så spennende overskrift. Erlend Ropstad, som er en artist fra Vennesla. Jaha. Erlend Ropstad vant ikke spillemannspris. Det gikk for den, ja. Det, så han vant ikke. Det er greit å ha det, få det fram. Ja. Få det opp. Tror det er sånn i alle lokalaviser. Rundt forbi at han vant ikke, han vant ikke, han vant ikke. Hun vant ikke. Om Erlend Ropstad liksom? Nei, ikke om Erlend Ropstad, men om alle lokale folk rundt forbi. Ja, ja det, men det virker jo som et som en god måte å fylle spalte med, da. Ja. Det kommer jo til oss. En kjempegod nyhet. Kjempegod overskrift. Mm-hmm. Går det bra med beinet ditt her nå? Bare akkurat litt. Ferdig med å klare litt. Er det eksem, eller er det en... Det er eksamen. Eksamen? Det var dårlig. Kjørte for sakte, mistet førerkort i 4 måneder. Ja. Ja da! Det også går. Oh, og det er godt å høre. Mm-hmm. Så tenker jeg, det er sikkert en 80 år gammel dame fra Flekkefjord. Og så ble jeg fristet til å lese den der... Du klør enda mer. Jeg klør litt igjen. Er det ikke så greit når du klør så... Tommy, du klør mye på benet. Jeg prøvde også å klør meg subtilt, og da fikk jeg ikke klør meg ordentlig. Nei. Så jeg gjenger all in. Det var en 30-åring fra Troms, faktisk, som kjørte for sent, Tommy Slappen. En herre eller fru? 30-årene. Nei, jeg tror det var en, det vet jeg ikke helt. Ja. Spesielt. Nettavisen skriver, krever at Ryanair-sjefen går av. Ja, det så jeg også overskriften. Ja. Er det han der... Michael O'Leary. Ja, O'Leary, ja. Tror du han hadde gått av? Det som noen andre sa, han måtte gå av. Jeg tipper jo, hvis han kunne få gjøre det som han ville, så ville han vel kanskje kalt det flyselskapet for O'Leary. Det tror jeg jo. Jeg tror han er den mest trassige personen du kan komme ut for. Ja, de har det jo gøy da. Har du flytt med Ryanair noen gang? Ja, det har jeg faktisk i gang. Og det var ikke så galt som jeg trodde. Jeg synes ikke det var så galt. Og jeg synes det var ekstra gøy at de hadde sånn. Ok, de selger lodd ombord. Det synes jeg er gøy. Kan ikke jeg huske å ha lagt merke. Og så hadde de humor på at man ikke måtte betale ekstra for at det skulle være mykt sete, for eksempel. Aha. Og så hadde doen ikke kostet penger. Altså, det er god humor da. Jeg synes det var det er billig, og du betaler for at det skal være billig. Ja, for den ene gang jeg fløy, det var vi skulle til London en gjeng. Og da hadde jeg drevet kjeft og smelt litt at vi flyr ikke Ryanair for å spare penger liksom. Da kan vi heller bruke mer penger på. Vi kan fly fra Kjevig, og vi kan ha det greit på flyet. Men det var ikke så galt som jeg hadde hørt. Nei, jeg trodde jo det var sånn at du måtte... Åja, du skal ha på deg sko, ja. Riktig, ja. Det er 200 kroner skomedbringningsavgift. Du er 10 fingre, du, ja. Det blir 900 kroner ekstra. Mm-hmm. Nei da. Dum sum. 10, 100. Du er grei sånn. Siste overskrift. Muslimske kvinner forteller om seksuell trakassering i Mekka. I Mekka. Hvem skulle tro? Der ingen skulle tro at noen kunne trakassere du. Du hoppet akkurat. Jeg skulle rime. Ja, sa den på nytt da. Hørte du hva jeg sa? Nei, jeg gjorde ikke det. Der ingen skulle tro at noen kunne trakassere hun. Ja. Skjønte du det? Ja, men det god. Skal vel sikkert være ho da. Det er ingen skulle tro at noen kunne trakassere ho. Jeg jobber litt med den selv, det, jeg. Ja. Ta så... Eller noen andre, hvis de vil bruke... Nå har jeg lagd den basen. For en liten sum med penger, så kan folk låne den vitsen her. For en symbolsk million. Symbolsk million. Ja, jeg spilte lotto her, ja. Vant du? Jeg vant, kanskje. Skal vi se? Og du har ikke sjekket nå. Skal vi se resultatene? Skal du sjekke live? Ja, nå skal vi sjekke. Tenk hvis du, hvis du har blitt millionær nå. Da kutter vi, da redigerer jeg noe greier. Skal vi se her nå resultat. Da skal ikke du på jobb morgen alligevel. Tiden vil vise. Tiden vil vise her. Jeg må taste inn min kode på Lotto-appen. Og jeg kan sjekke jokeren. Har du ikke fingeravtrykk? Jo, det har jeg. Og vet du hva jeg har fått på telefonen min? Jo, må jeg høre. Ansiktsgjenkjenning. Ansiktsgjenkjenning. Har du fått det, eller? Nei. No. Because you have a shit phone. Shit phone 8. Hoppe. Nei, 8. Ja. Samme det. Jeg vant 50 kroner. 50 kroner. 50 kroner. Jeg er en vinner. Det er gøy for deg. Jeg er en vinner, Tommy. Ja. Med det så gratulerer vi med... Og med vant du. 50? 50 kroner. 50 kroner. Der ser du, jeg lytter dårlig, altså. Ja. Beklager det. Nei, men du er... Jeg gratulerer deg med en ny 50-lapp. Takk. Det går vel... Jeg får det vel bare elektronisk hittil, og så går det tilbake igjen. Altså, det er runddans, dette her. Når jeg sier 50-lapp, så mener jeg 50 kroner, ikke selve lappen. Mm. Så jeg skjønner... Ja. Sånn er det. Takk til alle som gadd å høre på. Ja, jeg må rekke et melkeutsalg. Det må du gjøre, 11. Det må du gjøre. Det skal du klare. Ja. De som ønsker å kontakte oss, gi oss tips, råd, flås, and so on. Send med en e-post på Tommy, et god nyhet av .no. Send oss en melding på Facebook, like oss på Facebook. Eller send oss et brev. Jeg har sagt de to siste årene jeg ble med merke, så det skal altså, ikke... Det kommer jo ikke noe brev. Det kommer ikke brev. Det kommer jo aldri. Det kan være, jeg sjekker jo aldri posten. Så. Sjekker du ikke posten? Nei. Men vet de adressen ditt da? Det tviler jeg på. Det nei. Trenger ikke, det skulle du ikke si noe, så jeg. Men det trenger du ikke si. Men jeg vet det er Storvold her i et eller annet, men jeg kan ikke mer enn det. Det holder det. Det er massevis. Det er øverst. Det er helt på toppen. Det er vårt hus. Det er dritlangt opp den bratteste bakken. Yes. Kom du deg greit opp bakken i den fasen? Jeg klarte det, jeg. I dag var det glatt. Ja, det var det, men jeg kjørte skikkelig fort. Veldig, veldig imponert. Ta med deg... Storevold hei der, altså. Ta med deg våre tips og triks inn i natten. Ja. Han låser ikke alltid døra, så det er egentlig bare å gå inn. Det, jeg har begynt å låse, faktisk. Har du begynt å låse nå? Særdeles ofte. Til og med når jeg er hjemme. Slår den. Ja, vel. Bank på vinduet, da. Bank på... Nei, for faen i helvete. Ikke gjør det. Ha det gøy. Ha det.